Ej ty kolomy sobie, co ci się żywnie podoba? I oby nie jeba ci doba, woda sodowa. Mam Amsterdam, nie ruszając się z Mokotowa. Wolę się na stukach niż wciągać czy gotować. Ej ty kolo, chciałbyś błyszczeć jak diament, lecz jesteś fermentarzem i tylko się zamęt. Zmienia styl, 3 razy na godzinę. Dla mnie zostanie zwykły marny skurwysynę. Ej ty kolo, czaisz o co przypierdala? Podrabiane prawilniaki trzymają się zala. Dla takich jak ty, jesteśmy hamami. My takich jak wy, nazywamy lamusami. Ej ty kolo, zadowalasz się sloganami. Czujesz niechęć do zapoznania się z faktami? Damy radę, bo szacunek mamy. HG, wciąż ci sami nie dajemy się omamić. Ej ty kolo, cwaniaczku zadychę, zapamiętałem cię, wyłapiesz na michę nieraz jeszcze. Balasku strzeż się, w moim mieście moi ludzie są deszcze. Ej ty kolo, masz lipę, nigdy nie próbuj mącić mej ekipie. Twoje prawdy dla prawdziwych są kitem, razem z chęb duszytem do celu idę. Niegdyś ząbek cieszany, dzisiaj w kółko golony. Uważaj buraku, bo zostałeś namierzony. Nie uniknie swojej broni, to są plotki i pogróżki. Rozłóż karty tarot, poznaj jutro swoje uwróżki. Raperom sombero na głowę zakładasz. Zawiąż te sznurówki, do czego się nadasz. Platynowym gównem plujesz, rekord bijesz. W koło jedna granda, by wywołać skandal. Będą dać ciak, im zagrasz, jest balecik. Na nim polskie suki, parę słów mam powiedzieć, by uniknąć się luki, tylko zobacz koluniu, niczym twarze Hollywoodu. Okrzyknęli się gwiazdami, niby wszystko na polewkę, a swą dupę by sprzedali. W Arkadiusa sklepie koncert, niezły wypas, ostry konkret. Oddaj twarz, a zabierz forsę, fundę ci w szampanii kąpiel. Jeszcze jedno zanim skończę, być czarniejszym od Murzyna. Ciężka sprawa, ale bywa, ale bywa. Ej ty kolo, rozmasz te pyszczate czoło. To parę miedziaków, trącę tu wokoło. Jadę, mój prywatny widok, nigdy z taką gębą. Nie dość, że uśmiech hit, to gubi tempo. Otwartość za to nigdy ust mi nie zamyka. Spryt to logika i gamość zmyka. Bo u mnie zawsze w cenie pobiew myśli czysty. Żart równy powadze, tylko 50-50 pod warunkiem, że wiesz jak to się je, co z czym i kiedy i po co to się żre. Jadę dalej, masz numero uno. Zapamiętaj, trzymaj fason z dumą. Teraz duę, nie wpadać za mułę. Zaczyna kąsać w wiapie, pokój masz gumę. I wiesz, że trę energię życiową tylko z tymi, co się dzielą. Swoją śle. Na koniec quattro, z tymi już nie tak łatwo. Testosteron w środku, a wokoło statko. Koleżki, partnerka jak najbardziej święta. Jakie tutaj świry, jaka kurwa mięta. Lamusów trzeba gnać, sprawa jest zamknięta. Ciach.